أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فأهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مقصد سورة البقرة بیان سرور مسرور اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورت کی سرور مسئلے بیانی کی دعوی سورت سرور حصوں کی تقسیم میں اول حصہ آیت نمبر 100 پر اصل انتنا ایک اول حصہ اثبات توحید دس آیتی چھ اللہ بزاد و صفات کیا ہوئے دوی مئیسہ دے سویت میں چوچیت یوسف پگویا پورے ایک دوی مو مسئلہ اثبات دے رسالت در ثابتی چوہمیشہ اللہ مخلوق دے اصلاح دے پارا پیغمبران راہی گلت پر کدی کی اخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبر اسلام نباد پر پیغمبر نہ راہی دو چھلی پر کتاب نہ راہی دوی مئیسہ 177 ترنا 253 پورے ایک بیان دے جہاد فی سبیل اللہ ادادو میں شرین منی توحید و رسالت علی سر جہاد ہوتی یا دادو میں شرین کولی کے بغیر دے جہاد او سرور و حصہ 254 ناصر اپنے بھائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پر سکر دانا پڑا اول دو اسی بیان چوی دی درم حصہ کو بیان دے جہاد باندے شورو دا اور اب تنم بیان کو یورا بددا سن بے کدا دو مسئلے آغا چو بیانوری شی چی اغدا ازان قربانوری شی دا اللہ تپارا دو پیغمبر تپارا جہاد دا جہد نم دے او دا جہد نم کدا جہد نشی نمانا انتہائی کوشش او کدا جہد نشی نمانا وسعت فراغ کیا یعنی کو جہاد کی مسلمانان آغا انتہائی کوشش کی آغا زور لگئی آغا آخر وسع پوری چی کمزور دے انسان دے دا پارا چھ اسلام تلالی کلو چھ خلق اسلام تلالی چھ اسلام خود چھ بیا دا جہاد مراتب کن بیان کرو سلور جہاد مال نفس جہاد مال شیطان جہاد مال کفار و منافقین او جہاد مال ارباب ظلم و مبتدعین او داغی دیان لس کسونا بیا دا جہاد منازل من بیان کر ابتدائی درمیانی وقتی دے ابتدائی منزل مطلب جی میدان جہاد تو وطو نمخ کی وہ مسلمان سکے درمیانی منزل در جہاد سے میدان جہاد تو وہ تنبیہ بسکے داری بسکاری اور آخری منزل در جہاد سے جہاد واپس راشی میدان نہ نبیہ بددی سکاری تو یہ صورت کی ابتدائی منزل داری بیان کی اور دے ابتدائی منزل در پارا دو خبر ضرورت کی ادرے خبروں دے مجاہد زینی دمل تندرونی اصلاح اور دے مجاہد تکور اصلاح دے مجاہد ٹریننگ کے بیان کو پیو آیت کے 177 کے یہ شروع ہوا ہوا کی دس صفات بیان کر پیلے داخلی سر مطابق پیلے رامت چلا پیلے داخلی در سر مطابق دے در پارا چیدن بزدی ہو جی یہ رتی ہو اور رامت سر مطابق دے در پارا چیدن سستی ہو جی دے دو صفتی نا دے بزدی نہیں اور سستی دا مجاہد جہاد تنی پر گی یہ دے جہاد دنی شدہ چیدہ صفتی نا بیا د ملک د اصلاح د پارا سلو قوانین بیان کړي یو القصاص میں داری زاری د ظلم کړي سزا دی ور کړي دوی ما تقسیم الاموال د قانون شرعی مالونه د شریعت په طریقه تقسیم شي په دې کې وا دار چا خپل ایسا هغه هغه ته ملاو شي ته چا کمی کړي چا ګری جن شر بر جوړي یو کنا زورور زیات والی کمزور کم والی مخامخ جنگ سر بدلوی دریم حکم د عمر د اصلاح د پاره حکم شوم د ارتباط نفس حکم د روجه د پاره د نفس تر کچه نفس قابوی نوچ جنگ سر بنی او چه نفس بی قابوی خامخا نفس بی عدیر سواری اینا و جنگ سر جوری معاشره کی با بدرمی راجی او سرورم قانون نئی حالی ارتشا رشمت دی بنچ بیا دعوی زکر پڑے سنو ایکی او دری شرائط بیان کرد یو وقال جلو فی سبی جنگ بکی دا اللہ فلا رکی داتا در ازا بکا دویم اللذی نے وقال جلو آو چاہ سب جنگ کی جتا سے جنگ ایر چوبن اور جنگر والا چاہ کر مجھاتے ہیں پیدا جیار مطالق سے شبات اداغی جوابی ہیں پر 195 کی ضروری بورک انفاق در ذکر در جیار سر انفاق ضروری دیں دائر نمبر 196 میں نمشت بیان دہا جی شروع کر دیر پارا چہلی سے حج عمری باندی دی ازان سرے کر کلاج دے کر عمرہ تو حج کی جسم بدل کڑی ایمان لگی او بر عمل لے کی جہاد دے اہی کم بدل کڑی ایمان لگی امنا غشان دے نام لگو بکن بیا دو حج مسائل بیان کر او دو حجیان و تقسیم ہو کر حجی سعید و حجی شقی دا حجی سعید اعلی و ادنا درجے بیان کر دا حجی شقی اعلی و ادنا درجے اعلی بیان کر بے دلگی ور کے گیا تبیا آیت نمبر 208 کے یا ایو الذی نا منو امرو دخلو فی السلم کافر بے زجر ور کے چلے شیطان بقدم جی کوشی چی سدی منی و سنم منی او بیا تخویب دنیاوی ذکر کے مثالی بھی ذکر کے دم اسرائیل کستا دا خیالی چیارا زخو سید مومو کو بلا لوی خلقی مند والا سنگ عذاب راکی نو مثال به ذکر کو تطور دنیاوی آیت نمبر 211 کی تطور جیسے مو بوجت کرے کہ مو کو مسلمانا نہیں مو کو کریم ہے نا من نے بسن اللہ دا بنا کہ بھائی چار مکہ کے اندر شکل کو جی بزان تو بنی اسرائیل میں اور جان میں سے گڑن چے مو کو بوجت کرے کہ پیغمبران اولاد یو کچھ او مو نے والا عذاب سنگا کہ سم چے علی دا اللہ عذاب ورے ذلیل اور رسوا کری کچھ نو کہ شان دیتا ہم کو نہیں او بیا د باطل پرستو چې د دالا د احکامو تابعداري نه کوي وشي دالا د احکامو تابعداري نه کوي دالا د نعمتونو بلاوی دوه خونه باندې کړ ځکه چې تابعداري نه کوي نو بیا یو دوه قسمو خونه پکې راشي یو دا چې د دنیا محبت پکې راشي و دنیا پسې منډې تړلې او دویم هر پرستو پسې ټوکې شروع تدریس زمون سبق کان الناس امت واحدا پدی کی نقطہ ذکر گئی دو مشروعیت دا قتال جہاد اللہ ول فرض کرے دے جہاد اللہ ول مقرر کرے رعایت کی نقطہ ذکر گئی د مشروعیت د قتال مشروع د شروع نه شروع شی ملي و نقطه ذکر کړی د مشروعیت د قتال کیا جهاد ولې الله مقرر کړی دی خو شی راغي بیان کړي چې اصل کې د آدم علیه السلام نواخ له تر نوح علیه السلام د زمانه پورې گناہونہو دشیف نہ علاوہ نو گناہونہو خواہ در قتل وغیرہ ہو کوئی دانور گناہونہ موجود ہو لیکن دشیف پہ دیکھ لگا کی شیطان نہ کامیابی دا چل نہ ورطا چل اسو کن پہ دنو علیہ السلام دلاتو ندد مخی دنو علیہ السلام دلالیگور نمخی دلال دیکھ کی اس بیدو کسانو اولیاء قرآن ذکر کړی دا دی خپل نومونه خو نه دي ذکر کړی خو بهر د نوح علیه السلام نو قوم چې کله رد کړي نو په داغي پرد کې داغي هغه دغه ذکر کې جلیل لکم نمونه ورکړو د آلهه هو وات سوا یقوت یعوق و نسر وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوت و یعوق و نسر شروع نوح کې راځي اخره کې چکلا دئی مرشو شیطان دئی شروع نے جو پرسر بودا او بیا هغه خلک د هغې په هغه باندې سجده باندې طریقه راواړول دا واقع ده مسلم باندې بیا هم راشي نو خلک هغه دی کې د شرک په دې دغه باندې راواړول یعنی شرکی شروع مګر دغې زمانې پورې خلک عقیدتن یو معاهدین و ټول ګناو په پکې وو ځکه قدر خود آدم علیہ السلام هغه یو زوی دا غزه نه شور شو قابل خدای نه نور ګناونه مو خو لیکن شرک نه نو ټول معاهدین وکړه ګناونه خو یې لیکن پوهېږي د معاهد د بل سره فرق یې په عقیده باندې یو سړی دا عقیده د توحید موحد دی او بل مشرک دی چې کله دې شرک نه فرق په دې بنیادی او چې ګناونه مخامخ نو پای کې د فرق مثال وی ټول موحدی مسلمانان یې کریمه وي ګناونه پکې وي خو لیکن چې شرک پکې نه وي مخامخ دا غي فرق کول بیا ګرانه ده نو فرق کې دا کې به په بنیاد باندې نو شرک ځاننا کیږي او توحید ځاننا کیږي شرک د عقیده دا د توحید په مقابله کې د نوح علیہ السلام د زمانه پورې ګناونه وو شرک نو ټول خلک یو واحدین وو لیکن چې نوح علیہ السلام زمانه خوا ته دا شرک شروع شو هغه الله راولېږه یې بیان کړ دا کې نبا ته نبی علیہ السلام پورې ټول پیغمبران پر د شرک باندې الله را لېږلی د توحید بیان کړ یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هر یو پیغمبر داسې بیان کړ او دوی مسله بیان یې رد شې نو آیت کی وجه ذکر کړي د جهاد د مقرر کول چې الله جهاد بل مقرر زګ مخکې ټول موحدینو چې کله شیر شروع شو وایي نو د شیر د شروع کېدو سره کما ظالمانو وایي مشرکان کافران وایي نو هغه رضاوی سرا د جهاد کولو وجه سوا یعنی د جهاد مقرتیا وجه سوا اصل کی آیت کی دغا وجه بیانه اوش کان الناس امت واحدا او خلق امت واحدا دولگه یو توحید بانده کان الناس او خلق طول خلق امت واحدا دولگه یو توحید بانده رومانا کې استراب دی کسړې وګوري جو خلک ټولګه یو په توحید باندې نو بیا ورپسې وي فبعث الله النبیین نورانی گر بالا پیغمبران زیر ورکون کی یر ورکون کی اور علی گر بالا دې سره کتابونه جاه کار شي لیحکم بینهم دی باج فیصلو کی پیغمبران یا د الله کتاب کومند خلقو کې پاس کې چې خلاف وکړو خلقو باغی دا خلاف وسکو وښه چې ټول خلق یو په توحید باندې نو خلاف تکم دینه لاله ما و دا ته وګورم چې د نوح علیہ السلام د زمانه پورې چې کړه دا شرک نو شروع شوی دا وخت پورې ټول موحدین نو خلاف وسه باندې اگر خلاف مرادی دا عقیدی با بنیاد باندې کنا دو قسمه اختلاف دے یو دا اصولی اختلاف دے چکم دا عقیدی با بنیاد باندې او یو دا فروعی دا عمل با بنیاد باندې وشی نو چکم اصولی اختلاف دے چکم دا عقیدی با بنیاد باندې وشی نو اصل گره ددی مسئل ددی بیان نکول پدی کی سستی کول گره یا سادی دا ناروارا او یو دې د عمل اختلاف فروعي اختلاف ورته وي د عمل اختلاف په عمل کې اختلاف راځي شي لکه د پیغمبر علیه السلام مختلف عملونه دي لکه یو عمل دی چې په امام پسې اگر پیغمبر علیه السلام نه یو عمل لا ثابت دی چې حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي یو تر ته وی چر کې د چامخې د امام ولاړی نو د امام پسې د چرات نه کوي ځکه د امام قرات اگر په کافی دی ته دغه له ودرې نه بل دې قرادي چر فاتحه ورو امام پسې مونږ نه کی نو دوه طرف ته د پیغمبر حدیث دی پیغمبر عمل موجود دی ٹھیک شو کنه نو دا او هغه د فروعي اختلاف دی دا عمل هغه اختلاف دی یو طرف ته حدیث کې راځي چې را او د قران آیتونو نوم ثابت ده کوی امين دعا دا امين دعا امين دعا دا او په دعا کې رواله کې کوم دی دا لازم دی دعا کړه پرو رواله چې نه ونه وي کنه قران نوم ثابت ده بل طرف ته حدیث کې راځي چې پیغمبر امين په دې ځم ویل نه نږدې کې وځي دا نو فروعي اغه د عمل په اعتبار باندې اختلاف دی نو دا جایز دی خو دې کې چې سره جنگ شر جوړي نو دا بې وقوفه دی دا يهودو د نصارا والا کار کې شبر اسلام رحمت الله علیه دا آیت نمبر 111 را لیمند دی آیت دری صورت دا غی لاندی دا 113 دی دا غی لاندی من آن خبر دا لکڑی موان چی سوک پا فروعی مسائلو کی چی آمین پتیر دونی ویو پتیر دونی ویو پروعی ویو پوشی دا چی سوک پا دی فروعی مسائلو کی پا یوال بانی دا کفر فتوی کئی پای دا یهودی و نصرانی دی تګ یوهود به وی وقالت یوهود ليس تنصار على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء یوهول ما لکو یوهول ما یوهود چې یوهود به وی نصارا بي دي نه دي نصارا به یوهود بي دي نه دي نو چې اسلام رحمت الله علیه فرمایي چې څوک کفرۍ مسائل کوي یوهول ما د کفر په دې کوي وای دا یوهودی او نصارانی دي نو فروعي مسائلو کې اختلاف کې دي شي دې ته کې چا کوم نه اختلاف خبره کوي وجی نوصل کې داله اصولي اختلاف خبردار کوی داخلي اختلاف وګوره یا ساتي دا داخلي چکم مساله را وجی نو د دې بیان نه کول په دې کې سستی کول وګوره یا ساتي نو دا داله د غوسه لپاره او دا الله غضب په ځان باندې راوستل دي او دا الله غوسه په ځان راوستل دي وجی ځکه پیغمبران الله تعالی غلین د دې د پاره چې خلکو ته د اصولي اختلافي چې کومه د عقیده مسله ده چې دا ورته بیان کی فروعي نه ګورې ها بلکې هغه اصولي اختلافي مسله چې خلکو د ځان نه عقیده جوړ کړې او شي حضرت چې وایي کان الناس امه واحده او خلک ټولګه یو په توحید باندې نو دا جنشن په کې رقم نه راځي اختلاف وجه دغه ګورې چې د مينې چې ګورې دته یو ټکی چې لګې د امه واحده سړې بسې معنا مټی شي او د قران ذکر کړې چې د مينې چې ګورې یو رسمه سی بار آیت نمبر 19 نلسم یو رسمه سی بار سورۃ یونس آیت نمبر 19 نلسم 19 اونګه وسی الفاظ دی وما کان الناس او نو خلق الا امه واحده مگر ټولګه یو په توحید باندې ټول موحدین او موختی د آدم علی السلام نو وای د نوح علی السلام زمانه پوری ټول موحدین او ګناو نور لیکن عقیده باندې ټول یو فرق طرفو مخالفه خلاف او خلقو په توحید کې او نو خلق إلا أمة واحدة مگر ټولګه یو په توحید باندې یې ټول خلق موحدینو لیکن فختلفو خلاف جو کو خلق کو بده کی او مسله توحید کس نه خلاف یو کو یعنی د شرک عقیده جوړ شو دغه وروي عقیده د شرک جوړ شو د نور اسلام د زمانه سره خلقو عقیده د توحید نه بدل شو په شرک باندې خلقو بیا دا وی چې رمړ یو دی مونږی لارسی او وسیلې شته کنه بغیر د دغه اولیا دي د دې د وسیلې بغیر الله سبحانه نه کوم دي الله په دې د دې وسیلې باندې الله خوشالي ني دې د الله اختیار ور کړی دي دا د بچو زی موار دي دا د دې زی موار دي دا غ اختلاف شو هرکه د دې نمخ کې ما وې د نور اسلام دې زمانی نمخ که طول معایدون و عقیده در طول یووا لیکن در دری سرا چکر دا شیطان پدی که کامیاب شخلی که بشیب راوالاول نخل کو توحید کی اختلاف شروع کو چنا یو اللہ سنکی بلکی راو لیا دی کنا دید اللہ اختیار رکڑے دا شیطان دو ککڑ وی دید اللہ اختیار رکڑے دے دلے دے بچو اختیار رکڑے دلے دے بیمانی خکولو دلے دے دی دلے دے دی دا اختلاف تیمشو دادا فقط تلو فوٹے کے لو والتا سلطین نسوانا وما کار ناسو اللہ امت واحد فقط تلو فو اگم دل تو لگوا تی واحد تل پسی کار ناسو امت واحد فقط تلو فو او خلق ٹولکے یو پا توحید باندے ٹول معاہدین لیکن فقط تلو فو خلق و اختلاف خلافو کو خلافو کو خلقو پا توحید کے وشی شرکیات جو پر دزان نے خیلی جو لکر دار مڑی یو یو مڑی لارسی و سنیشتر تو شکل اختلاف جوړ شو په مسله دوی کې په باث الله النبی علی گل بالا پیغمبران په باث الله النبی علی گل بالا پیغمبران او شری زین ورکوم کی وو فبعث پاس ټینس ته ماضی خو لیکن په معنا د استمرار دی یعنی یو دغه چی رولې گل الله پیغمبران نیو پیغمبر خو الله نه را لګل د فرد د شیر باندې د نور علیہ السلام نو والد نبی علیہ السلام پورې څومره پیغمبران راغلي وجه قران عثمان باندې پیندیش په کیش پیغمبران ذکر کړی وجه او د 124000 دا یو تعداد دی پورې نه مه الله کرے کم دی زیاتی الله ته قدیر اللہ راجی گلی دی ویشی سلس زرا کالوشو تقریبا دادم علیہ السلام تقریبا یا بلس زری یا بیولشی اللہ سے پورے لمنے کیا دم علیہ السلام اللہ پیدا کرے بری لزر زمان پدا سرویخ کالو مرکی انسان دیش پلو مرد سوچو تیش کدچا پنزوز سے کدچا شکیترے ریسل کالا کیا غصوم رکت دیلی ہوئی لزر زرا کالا سوچو گئی لزر زرا کالا دیل شہر ہے نو بلی کی اللہ سون پیغمبران لگی گلی دی قرآن نے ثابت ہے جب ہر عجب کی اللہ پیغمبر نہیں گلے دی ہر قوم تے نہیں گلے دی ہر عجب والا نہیں گلے دی اوشی مدانو میں چیرا رو لی گل اللہ نا رانی گل با اللہ اوشی فباس اللہ النبیل رانی گل با اللہ پیغمبران وبشرین زیر ورکون کی منون کتا پس دبیاننا وَمُنْ دِلِمْ اَوْ يَرَوَرْكُمْ كِلَ مَنْكُتَا قَسْدَ بَيَانْنَا وَانْ سَلَمَعُمُ الْكِتَابِ اور آنِگل بارلا دیسر کتاب کتاب یو دو پارم کتاب لفظ را دیو دیو دو پارم یو دو پارا دو دو پارا او دیو دو پارم اور آنِگل بارلا دیسر کتابونا بیدھاک کے چرخ کارشیوس رد دے پاہچا باندی کسو گزان دے کسی کے یو دی پا کسو باندی ثابت ہے پیغمبران اللہ را لگل با دسر دو پارا دا اختلافی مسلو چرن دا پارا تیرا چخل کو تا دا توحید مسلہ بیان کی اور دا شرکو کی کوش نور سلو دا نکو چی پیغمبران تبی چی بس تاسو بخپلو خپل طریقہ باندې سر کوئی نا بلکہ یو کتاب پہ اس رو لے گو چی بھئی دری پہ طریقہ باندے بکار کے دیکھو لے اگزن کے کارخانے والے مشین جوڑ کی تاکہ سے لوگ کتاب چاہوں انتی جوڑ کی چرک دا مشین میں بدی طریقہ چلے گاڑے دا وہ بدی طریقہ چلے کہ دا طریقہ ماندی رو تو خراب بے کی نمدک کرنگی دا قرآن اس وقت کے قرآن دے دن نمخ کنور کتابنو اللہ را لگل با پیغمبران دا اگی سر بے کتابنو را لگل چا بدی طریقہ ماندی دی کتاب پا دیلی ماندی مدخل کو اصلاح کوئی اور ان خلق کسی بھی اور علی گل بالا دیسر کتابونا بلا کے جس کارشی سلے بے علی گل دا پیغمبران دا کتابونا لیحکوما کی پیغمبرانو مرادی و کتابونا مرادی دوانا مانی کفا لیحکوما بین ناس دیر پا جی فیصلو کی پیغمبران بین ناس بین خلقو کی فی ما پاس اختلافو فی سے خلاف بکو خلقو بائی کی یعنی یہ توحید پر مسئلہ کی بے خلاف کو پیغمبران برا علی گل اللہ مری خلق کو ونس کے بے فیصلہ کول فیصلہ رسو چبئی دا تو توحید دا مسئلہ اومنی دا شرک پر دا موائی چی مڑی یوری اومنی دا رسی اوشی نشتر فیصله داوا یعنی فیصله د څه په منځ کې کوله فیصله کوله د خلکو د توحید او د عقیده بشر په منځ کې خان د یو پاتې فیصلو کې په عمران په منځ کې خلکو کې فیما باز کې اختلاف او خلاف وکړو خلکو پای یعنی توحید په مسله کې دای کوم اختلاف کو د عمران الله علیه چې دې په منځ کې فیصله وکړي چې وی ګوره عقیده توحید دا سبب د نجات دې شرک نه ونه یا بیا کومه د کتابونو سره لګوا اور انګر باندې دې کتابونو د پیغمبرانو سره چې کار شي بیا کومه سلام الله علیه دا کتابونه دې باندې فیصله وکړي دا کتابونه د الله یا کتاب د الله بین الناس په من دخل وکړي په مباحث کې اختلاف وی چې خلاف په کوفل وپایي کې خلکو با خیر کی خلاف کو بدو توحید پا مسئلہ کی مولا کتابوں نے دیر رالی گل چکلت دا توحید عقیدہ او پیجنی رد او دارنگی دا شرک عقیدہ او پیجنی و مقتلہ وفی او اختلاف بنا کو پدی کی میں پدی کے مراد دا توحید پدی مسئلہ کی ہاں فی ہی کے مراد آگا توحید مسئلہ و مقتلہ وفی او اختلاف بنا کو پدی مسئلہ توحید کی اللہ اللہ جنم اگر آگسانو اوزو چو پرشیو بورتا جو پرشیو بولتا الا ان الذين مگر اکثر اختلاف بنکو دی مسئلے توحید کی یا خلاف بنکو دی توحید کو مسئلے کی مگر اکثر او تو جو پرشیو بولتا دا علم دانا دی کتاب اور پرشیو بولتا کتاب ہوں کی مراد ا کتاب تھا اختلاف بنکو دی توحید پا مسئلہ کی مگر آکا سانوو تو چوکشو بوت کتاب یعنی مطلب مریانو قلب اختلاف کو یعنی توحید مسئلہ کی بیجن شر کو من بعد ما فزان جاعت هم البینات چراغلی ویتا واضح دلائل دی توحید دیکھ سو اختلاف بنکو دی توحید پا مسئلہ کی خبر مان جان کوئی نہیں تھا اختلاف بن کو دے تو ہی تو مسئلہ کے مگر آسان ہو تو ہو چوپڑے چوپڑے چوپڑے سے ہو تو اللہ کی تھا یعنی جکم مریان وہ اگی وہ پتے کے شر جوڑ کر لو چنا وہ سیریش کرے نہ ولی اودا اولیا دی کر دا کو نیکان خلق دی دل اللہ اختیار اور کھڑے دے دری کو وسیلہ سوال کول پدی اللہ خوشحالی کی مجھان مو دا گئے ولی میمی من بعد ما جا اتم البینات پس دانا چراغلی دیتا واضح دلائی دی توحید تو توحید واضح دلائی دی تو بیان شو پس داگی نم دی دا خبری بے کولی چنا وہ سیریش کرے ولی بے کولی دے وجدا بقیم بینہم دو وجدا زد زدینا پخپل مینس کی راک پرسوسا یعنی دو وجی دو زد نبی اختلاف کو اب پرستو بچور تک مسئلہ بیان کرا پیغمبرانو نو اختلاف با آم و خلقو نکو یعنی پیغمبرانو بہتوی جیو اللہ را مدد کئی وسیلی دا شرکیات دا پری دی دا نشت دی نجات گرے دا کیلی دا توحید تو بنیاد باندے دی چکلے وہ پیغمبرانو دا مسئلہ بیان کرا نغی سربا جن شر خلاف چوک منیانو عام خلق نہ کرے عام خلق نہ پوئی کہ پدے باندھے چ توحید سے تو او شرک سے تو اکبر ہوئی گا عام خلق پدے نہ پوئی کہ چ توحید مسئلہ توحید وئی سے تو شرک سے تو دا مو تو منیان دا خبر یو کہ نو منیان چگی ادار سنگ بیان ہو اگر ماتا سبن کا بڑا دا خبر کروا چدو مندری اکبر نے تیوی چی بھئی دا دوی مدره می مکوا سر ویستی مکوا اگر نا وانا راگا چی دم ابل مرگلی چی دا پا جمعہ کی دا مسر اکڑا نو بیوی چرک واقعی دا خبر دا سی نو مطلب دای چی دا ممبر نو تا ملاکا ما خبر اکی نو اگر بس پا آگی خل اصطن کی بڑی جو ہے ویدو موئی سے ویدی ولی ادب دا چی دا ممبر نا سی دے بدروک نا وی خل اکی پتی دو کا کڑے دے نو رو دب دا نشت چی دا مونیا ہر قسمہ دا خپل زان در پارا در خپل در دنیا در گٹلو در پارا د خپل مفاد د پاره دی وره تا تا ساخر سوال خلا پیر د الله دینو کرته د ځان پروا نه کوي بیا ته وره بیا دې خبرې ته وره تاسو باندې د موریانو د توحید مسله د الله د کتاب سره مینا کوجه دا پکم څومره هغه د ابو کې کوجه ورتوی اختلاف ونکو دی توحید پا مسئلہ کی چا بکو مگر آگا کسان او تو چو پرشورت دا اللہ کتاب ہو کی مراد دا اللہ کتاب این دا اللہ کتاب بولا اور پرشور یعنی دا اللہ پا کتاب با پوئی دا علم بو مولا بو اختلاف بکلکو پنزانا چی راغلو دی تو واضح دلائی دا توحید توحید واضح دلائی نو دا اللہ پا کتاب کی بیان شو لیکن دی نولیانو با پای کی اختلافو کو چکل با حق برستو پیغمبرانو حق برستو با بیانو کو دی توحید دا مسئلی رب دا شیم بیو کو نولون بے آگا دی پیغمبرانو دا حق برستو خلاف بچا کو نولیانو پیغمبرانو بوئی چی بھئی یو اللہ را مدد کی یو اللہ دا صدق دا بھی لون بے اختلاف بہت سر مولاو بزر کام سرے خلاف نیسی کونے عام سره خپل مې د سنا مولا به ځکه مولا به ولې خلاف وکړ ځکه د مولا باغ ډوړې لتا نه تور کول داغه خېټې لتا نه تور کوله داغه روزي دی بندوله چې هغه کوم دخل کو نه غټي د مسلې په پټولو کې ځکه چې مولا مسله بیان کړه داغه په کیسه کټه را کوم یې بیانونه له موږ په مثال د چانه ته ونه لرو مولا چې په منبر کې نو هغه ولې مسله کوي ضروری ده داغه په علی ورے دے چا نوپل چا حق بیان کی چې بدی با دے گټه نشته وی کوئی شي او دارنګي چندي نشته وی او دارنګي قبول لګل نشته دی مولا دې کیسه کړه رسمان دا وای چا دا قبول کی نو مولا نه بسوک شور کی نو هغه ځان غم کړي او پرشی گمی پیغمبران دانائیں دا آگی شاگردان ای کو دشا پروا نہ کئی درکہ آگی تم دا اللہ نہ کئی ای پک پر لازو گھٹی او تم دا اجر آگا اللہ نہ کئی دخل کو نسو غوابی نا مجھے پیغمبران رو کنم بیان کرے پرشتو رنبے خلاف دا آگی ذرہ بنیانو کرے او سرد پوئی من بعد ما جا ادھوم البیرات پس دانا چراغلی جی تو واضح دلائی جتو یعنی سرد پوئی نئے خلاف کرے رہے دا سره د پوی نه په مولا خلاف ولیکو دا غي وجه باندې بغیم بینهم د وجه د زد زدینا بینهم په مېس خپل کې دا پرسته سره د وجه د زد نه ها دا یو سره چې په زد راشي په کتا هغه د هر کیسه خبره مسله بیان کوي منی نه خو چې ته دوه چې دوه سلور یو په زد راشي کنه دوه پنځه کوی چې خپل ریډیو منی اپو چې دوه دوه پیډې زماره لپاره دوه دوه پیډې چې سنور نه باندې په باغی ته نشه منلې ورغوی او چې اوسړي کې د منلو استعمال دوی هغه وې چې زه ومنم چې زه چې کوم چې حق دې چې دا وو بل چې هغه دوه دوه سنوري او چې او کې د منلو طاقت دوی هغه دوه دوه سنور منی چې او کې دوه دوه سنور او چې سره په ځند راشي نو هغه چې دوه دوه لسی زه سنور نه منم نوکه په هغه باندې تار سو کې دا زمک آسمان یو ځای کې نه مني نه مطلب دې څه کوي چې پیغمبرانو کله مسله بیان کړی رہی سره ډومه خلاف مولیانو کړي د څو کې خلاف کړي له دې کوی نه بعد دلایل نه او ایدو نه بعد مسله ته خپل دلیل بیان شوی دې ته مولا ته په دې دا حق کر سکا مولا ته په دې لیکن خلاف ولې کوي بل یې مبه دا وې دې ده کولے کے لیا ساتھ چر کلا سخت ہی نو سخت سے راحت نہیں خبر آیا ساتھ قرآن میں کنا فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا نظر طور پسی تسلی ورکی چر کلا دا مولیان خلاف گئی زد عناد گئی نمانی سرد کوئی نہ انکار کے خلاف گئی کوئی شئی کولے کے لیا ساتھ پتا خلقو کی چې کوم خلک منور کی وی ٹھیک ہے پیغمبران چې کله بیان کوي نو خامہ مليان به خیر مخه تک ودرینی نو دا خلقو کې چې کوم د ولاړ وشاته نو بدې کې الله ته معلوم دي چې کوم خلق منون کړي کوم لایق دي د دې مسلې د خبر باندې ځان پوهېږي دا ډېر جوړه خبره ده چې کوم منون کی کنه چې کله پیغمبرانو پرسته باندې کړي نو چې کوم هغه ولاړ خلق دي ځکه عام سره خلاف دي چې کول دا خبر ما تاسو ته وکړه خلاف بګي مولا ځکه مولا تبته یې غار سر عام سره نه خبر عام سره چې کوم خبر کوي نو غره دای به مولا په جواب کوي خپل جواب یې نه کوي وره چې څو ته مولا وی نه کوي نو الله ته په دې ولاړ خلکو کې چې کله حق پرځ بیان کوي نو په دې خلکو کې پاغنا شو وراو کې په دا خبرو کې چې چا دا پیغمبر دا پرځ بیان کوي الله د پته دا چې په دې کې د دې توحید مسلې لایک څوک دی د منلو والا څوک دی پکې چې دای په ځل کې دې مسلې منلو ته هغه د بشره د انابت یعنی په ځل کې خواهش ته چې دا ومنه خو لیکن حقیقت ته رسیدلې نه یې اصل کې ځکه قرآن وہی ادارہ حدیث کی راضی کہ ہر یو انسان کو دین فطرت پیدا کی دین فطرت سے توحید یعنی توحید دد کو وجود کے پروت دے خوشر یو آگا چنگاری واڑی اگس پر گئی واڑی جتو لے اٹھک ور کے آگا آگا لمبا بل کی کوشش نو اللہ دبت ہی بدے خلق ہو گئے چل کم سڑے منو کے دے لائق دے دے مسئلے نو هغه الله راولي او د فرشتو د پیغمبرانو مرګري کی نو پسې الفاظو کې تسلی ده چې دا مليان خلاف کوي زد زد عناد کوي نه مني نو تسلی ورکې مو باندې نه چې خپه نشي چې کوم دلیل آی کی هغه بزر اولم هغه له والا وي چې توفیق ورکوم فهد الله فمانی په دو انداز سمانی کوه یو دا وخت سره چې پیغمبران باندې را لېګل او مولیانو زد عناد بے کو خلاف بے کو اختلاف بے کو او دارے گی چکم بمنون کیو اغیب علا را وصل دا بیغمبر مرگلی کول میں نیو داغ وقصر مانا تو فہد اللہ نو توفیق بورکو اللہ اللہ دین آگ کسانو لا آمنو چی ایمان والاو پا علم دا اللہ کی دا اصول دیکھے کھا الله ته معلوم کنه چې دا ایمان والا دی دغه پرځل کې هغه دی ایمان هغه څنګهاري پرتر دی لایک دی دی فهد الله تشبی لري له قرآن والا او په هغه کم خلک چې الله قرآن ته کې نه خپل کتاب ته کې نه ته توحید مسله او منی دا هغه کې ده سم کې دا دا غي له پارا یو لري تسلی ده ته ورته دی چې زمون سره کمال نشته ګوره چې مونږ دی قرآن ته راځو که بیان نه وي کومږي اورو وردی کې زمنګ څخه کما نشه ګوردا د الله له طرفه راځه یی تاسو ګوردی په ریشم غاون کې بری په خبر جو ګوردی وړي دسی د چې په دلارو قصور ګرځي او مسلمان نه دي فلا ته په چې دا د قران لایق نه دي دا خبره یا ساتي د دې هر وخت شکر هر موس کوي دا موس په شي شکر وباسي د دې چې الله ساجو شکر دې چې زمون تعلق د قران سره دی دزبرز دکولو دخودلو دیاک جو بوری کن نو توفیق ورکو اللہ آغا کسانو لا آمنو چی ایمان والاو پیلم دا اللہ کی یعنی اللہ دا پتو چی دزر زرکی ایمان شتنے دے لائک دے لبی مسئلی دا منلو نو توفیق ورکو اللہ آغا کسانو لا چی ایمان والاو پیلم دا اللہ کی ستا بے توفیق ورکو لما آغا مسئلو تا اغه مسلې ته اختلافو لما اغه مسلې ته اختلافو فی چې خلاف وکاو چې خلاف وکاو خلقو فی پای کې من حق ادا کنا یعنی خلقو پای کې به اختلاف کو چر د نه منم دا کو چې وی کنا مولیانو به اختلاف مولیانو به نه منو یو لار ما دا څنګه کوي چې یو لار څه کوي اولیاو دی اسی نه دا اختلاف لیکن موحدین او چې واوري دا مسره الله ته معلومو چې دا د دې مسلې د منلو لایق دي دې لدا ور کول پکار دي نو هغه له بالا توفیق ورکړه د منلو نو توفیق ورکړه الله کسانو نه ایمان والا وو پیرم دا الله کی لما هغه مسلې دا اختلاف په کوکل کو پاغي کې مه حق دې حق نه حق څه توحید اې اختلاف سو او خلاف هغه شی په توفیق ورکو الله پس بيد ني په خپل حکم سره ان داغي د ایمان والو په خپل ځ کمال نو خان کمال سو کمال د الله وو چې الله بوله توفیق ورکو قربان کوج یو مطلب دا دی ګوره چې دې کې زمون څخه کمال نشته د قران ته د ناستي د کوولو د بیانولو دا الله د طرفه دا الله احسان دی په موږ وښي یا فهد الله دا معنا چې د اوس وخت سره شي معنا فهد الله د توبې ورته الله هغه سامنا ا مونږ چې نبی په کې خبره جمله فهد الله د توبې ورته الله هغه سامنا ا مونږ ایمان والا دی پیلم دا اللہ کی اللہ در پتھلا کہ سوک ایمان والا دی سوک دوی مسئلی دا منو لائک دی میں توفیق ورکے اللہ ایمان والا اولا آقسام دا ایمان والا دی پیلم دا اللہ کی اللہ در پتھلا لما آغا مسئلو تا اند آغا مسئلی دا منو لتخا لما نمراسل کرا دا مسئلی آغا منو لی اختلفو بی لما آغا مسئلی تا چکل اختلاف کے خلق بائی کمی حق ادھاق نبید نیر توفیق ورکے اللہ کو مخفل سا والله يهدي من يشاء ولا دوبي کوکي چار جو الى صراط مستقيم بدر دلاري مي دادا الله خو دې چار دوبي کوکي سمي له لاري دي کي هغه اه دې صراط مستقيم والله يهدي ولا دوبي کوکي من يشاء چار جو کو الى صراط مستقيم بدر دلاري مي ام حسبتم داو استجير استجير کي چې وليا ساده دانه چته په وی چر مزما کریمو ویلو او قران تلاوت کوم مونږ اوس کوم بس وای شي او زه په جنت ته ځم نه غواړم یا ساده سره غواړم نه په مونږ نه په روزي دا نه په دین له غواړم خلا ساده ځان ته بڑا سي حالات پیدا کې چته مسله بیان کې جتا تا مشکلات حالات پیدا شیلا سي لکه څنګه چې پیغمبرانو ته پیدا شیو اکبرو ته پیدا شیو تکلیفونه تیر کړو وځي چې تدریبونه دې نه ځیر کړی وریا ساده کتلې چې راځه وجنه تلاشه وجنه ته بلار شو ګلې کیندل او مشکله باندې د قرآن آیت په مخه ورته ځان خبره نه جنت دکل ګورې کوئی شي دا آسانه خبره نه ده چې دې چې بس ما کریمو ویل او زمون جوړ وس کوم په جنت ته ځم نزان ته باغ سي حالات پیدا کې سم چې مشران ته پیدا شي قرآن وایي چالو کې دی ام حسبتم تجیور کی بہادری خان تکڑا کا ام حسبتم ای گمان کوئی تا جان دل کلو جننا کدن نہ بچی جنا تا ولما یاتکم او خام خان نہ بیرا بدی تا اسا مثل الذین حالا دا کسان خلو من قبلکم کی دچو مخی سار جنا تا تبا شان دی حالات دی لاغلی قران وی دی چھو کی مخی دی شو ایت نمبر 155 غالبا ولنبلونکم بشیئم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات او قام قام ويندان قصاصو فزشي درا يعني ديار او دلوغي او كم وايد مرنا او دل نفسنا وثمرات او دميونا الا يمدعكمكو سورة العنكبوت تقول لك سورة العنكبوت شده مصيبا على لنا رمبي آيكو ندي سورة العنكبوت شنو من سبارة فرمي آيتنا الف لام ميم احسب الناس اي غمان كي خلق ان يدركوا جبري بخدشي بي ان يقولوا جوائي دي آمنا من ايمان راوڑے يعني اي غمان كي دا خلق جبري بخدشي بي دي امتحان نا جبري بي امتحان نہیں راغرے تب بغرے ملی راغرے ان يقولوا جوائي دي جمان ايمان راوڑے تب دی ایمان دی کلیمی اظہار کے تب مسئلہ توحید بیانے تب دعوت دی کہ جدہ توحید مسئلہ منم اللہ منم پیغمبر منم او پتا با تکلیف نہیں لاغلے وهم لا افتنون او جدی با انتیام نکلشی دا کو عجیب خبر ولقد فتن اللذین من قبلیم او بہت سر انتیام کرو با کسان جو مخی دینو فلا علمن اللہ نخامقا کارکے اللہ کسان سو تو کچھ رکھنی نہیں دی وليعلمن الكاذبين او خمغا كاذب الله دروجن ها او گتداوی چې په ما امتحان نه شي او زه بداسې بچم پوښي نن دا دته وي ام حسبتم ارغمان کوئی تاسو نبی رسول الله صلوات والسلام بیت الله تعالی والی وا د دی حباب ابن الارض رضی الله تعالی عنہ دا روایت ته اوس کسان را نبی رسول الله نے تپوس کوجد من بکلا منوینو اوجه ایمان بکلا من راجی نبی رسول الله والسلام دا د مکی دور واقعا نبی علیہ السلام دو خانقابی نے دیگر اوالی وا اورانیب شو او دا مخ خندوک سو شو او دا سی نبی علیہ السلام مبارک رازی که دا مخ بے جکل او وسید راز سو شو دا سی زور بشو تا بچا بکیا نار نچوڑ کری او دیوی چی پتاو شو دا سی تدبیت واگنے پوشی تا سو نمخ که دا سی خلق تیرشیوی چی بزمک اکی خرکوی دی نیمی یا در مرے مرے پورے او پسر یو تاری کی دا او تیویلی دی چیوی دا مسئل پر دمو بیانو پوشی او اگر آغا مسئلی دا بیان انے دے رسو شوے سار یو لکو منز دوکڑے دے فما یو سب دوان دینی اگر دا خپل دین دا آغا بیان انے دے رو رے پتا نا سا تکلیف آگر خلق کی چنو تا پر زوری دی چنے تا چوڑے دا وقت دا پر چنا سو زول کئی پوشی دارنگی خلق کلا اوستی شیوی دی دا اس پنے کبول جو باندے وقی تینا اولی دی چت اڈو کی راہ کارا کردی دولا لیکن اگر یہ دخبر دین دا مسئلے نہیں دے رو رشی پتا سولا سا تکبیف راگلے پوچھے چتر اگم بکلا منوینو پوچھے بل حدیث کی راجی وچی دا قیامت پورت باندے غالبا دا سورة سبا روایت الاغی دلان دی استاد محترم اکثر دار حدیث ذکر کی قرآن وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب وجه کہ اللہ با دی تعصب کی مسئلہ بیان نہیں دی لب اللہ اجر دی بھی حساب اجر ہوتی وجه وزن آیت دلان دی استاد محترم یو حدیث بیانی وی دا قیامت پورت باندی مزگزاری براوستی چی او اغیل با دا چسو منزون اکڑی داگی مطابق اجر بور کری چی تل دا عمالو با اولگی او داگی برابر چسو منزون اکڑی داگی برابر بولا تول بوچیو داگی اجر بور کری چی دارنگی روجدار بلا وستے چی او روجدار بلا وستے چی او دارنگی اغیل با داغی مطابق داغی اغا روجی اغا عمال با اتر لے چی داغی اغا عمال با اتر لے چی تبا سویم آگی بشار کرو داغی اغامال با اتل لیشی در روجو آلا او داغی برابر جسم داغی اجر جوڑی گی اغیل بارلا داغی اجر ورد دارنگی جسم رنور آمال بی داغی برابر جسا اجر داغی انسان کی گی اغلب آقا ورد لیشی لیکن کلچی دا آغا خلقو چغیب دنیا کی بیان کڑی دالا دا کتاب توحید مسئلے بیان کڑی او دارنگی تکلیفوں نے ترکڑی پر دنیا کی مشکلات ترکڑی دارلا در ازا در پارا در مسئلے در پارا نتلی با در من در بکرشی او دارنگی اللہ پر پیلک در باران ہونتی داغی را عجر و سواب رو رہی در باران پشانتی اللہ پر آغی لا دا سے بھی روکی لکر در باران سن چی باران دا ہو رہی پشی عام خلق آغی تا اگوری اگچی منظور والا و روجو والا و زد آغیل و خد آغیل ده خطول بانده اجر وار پرشه فچکل و اغیل دهی تا او بوری تا کوز بو که چرا دا سو خلق دی نغیل تا بوری چه دا آخری دی چه بیل کو دنیا کی مشکلات تیر کرو دا اللہ دا دین دا پارا دا مسئلی دا توحید دا پارا دا اللہ دا کتاب دا پارا کوشی نوی آم اغا نور خلق اغا ملزگزاری اغا روجدار اغا آجان آغیل ہوئی چیا کاش منگم چې زموږ په دنیا کې موږ نه دا وته ولا شي وي خو لیکن چې موږ مشکلات تیر کړی وي چې موږ نه وته ولا وي خو چې موږ تاجر داسې ملاو شو د دې په شان دي دا الله په دین کې مشکلات تکلیفونه دا الله د کتاب د پاره د مسلې د توحید د پاره مشکلات تکلیفونه ته ول غوې د دې اوس د انسان د اجر او ثواب نه ښکاری ځکه دنیا کې هم شي ملاوي دی ځکه دې اجر به الله په خپل ورکړي وای شي په چې ته الله خواله ور شي ته بدلې اجرونه مې په چې ته په دنیا کې په دې باندې اجر او ثواب نه بدلا کړی وای شي دخل کو نبی سم اول دی د دنیا کې دخل کو نبی دنیا واخلي په چې بدل الله نه دا دې ست مولا دی ته چې دې د دنیا کې موږ ټمو کومه واخلت کې موږ واخلم اور الله تعالی ني وښه ام حسبتم اي ګمان کوئ تاسو اندر خلل جننه چې جننه به شي جننه ته ما يدكم او قام انا به راغلي تاسو مثل الذين حالات داسانو خلو من قبلكم يجي دي شي مخه سازونه څنګه حالات مسهم الباسا تسيدل وغيتا ماري تاوانونه باسا ماري تاوان وزرا او بدن دلیفونا تاوانو ورسیدنیو مارونه تباشیو وزرا او بدلی تکلیفونا بدلی تکلیفونا اور پرشیو چنو تا چولی شیو غوخی دیڑولی شیو بی پوشی ارک رشیو وزلزلو او جرپولی شیو زلزلو زلزلی نفذ راو یہ لکسم چی زلزلہ ناشی لار سوش رکھ یعنی پاغی باندی چکم حالات راگلیو دا سیو لکت زلزلی جرخولی ادا سی لیکن اغیر دغا حالات و دور کے نا جرقیدی نہیں دیکھا یو قدم شاہ تشیوی نہیں مرسد ہم البعصہ تشیدلو اغیر تمانی تاوانونا وزرا او بدنی تکلیفونا وزر جلو او جاکولشیو حتی تردن گوری یقول رسولو چل کوئی مانی تخان لیکن منا تردن گوری چیویل بطے نمبر والذین آکسانو آمنو چیمان راوڑ معودی بے نمبر سرا متا نصر الله کله به امداد الله مزه دا خبره خو دې امنو لپاره ټیک ده چې ایمان والا وای چې الله کله به امداد الله یا الله انسان دا بکړه راشي چې پیغمبر هم دا خبره وکړي نو پیغمبر او دم عام خلکو فرق څه پات شي ها پیغمبر خو راضي دي لپاره چې عام خلکو له کسر دي ورګه ځکه دا هغه ډارې ته الله سره دي ته وچې بل پیغمبرانو باندې کار کې سم حالات راشي وچې خو غیر د الله د غنه نه امید نه کوي بل هغه چلن داسي هغه د مایوسي او کمزوري خبر نه کوي چې نو تاسو باندې پیغمبرانو کلام وګورې قران کې تاسو کتنی وی بیا به وګورې نو دا خبره د پیغمبرو د ایمان والو فرق څه پاتې شامو کی پیغمبرم دا وی چې متا نشر او ایمان والا مې متا نشر بل طرف ته قران کې د دې امت د صحابه چې کله باغی باندې ورڅخ وخت راغله وای شي نو هغه دا غا ایمانی جذبي اظهار کړي دي نو بیا خو د دې آیت او دا آیت دغه ورې شو د احزاب بیا د دې امت صحابه دا په پیغمبرانو چتی کې په چره دې سماناو کې درته آیت نمبر 22 ویشتم یویشتم اسی بارا دا 21 و بارا سورة الاحزاب آیت نمبر 22 ویشتم ولما را المؤمنون الاحزاب تغزو اے احزاب تغزو اے خندق واقعلا ولما را المؤمنون الاحزاب اور کلا چوید المؤمنانو ڈلی اگر چکم ڈلی را گر یک مدری بانی ہم لینا قالو اے مؤمنانو صحابو هذا ما وعدنا الله ورسوله دا وخت چې وعده کړو موږ سره الله پیغمبر الله وصدق الله ورسوله او رښتیا ویل الله او رښتیا ویل الله پیغمبر الله یعنی دا وعده چې الله موږ سره کړو پیغمبر چې په تاسو باندې تکلیفونه راځي او چې کدا څو حکومتونه په تاسو باندې تکلیفونه راځي دنیا او په تاسو راغوني او واقعي چې الله او الله پیغمبر رښتیا ویل او چې او دارنګي اختیادات چې الله دې مصاف امداد کو و ما زادوم او زیاد نک دی مومنان ولا دی حالت الا ایمان او دس ایمان مگر اصل دی ایمان او غاړه کې خدای الله دا یعنی هغه هغه ایمانی جذبه راخاله شو پدې کې چې پر دې ډېر ضروري دي اخلاق نو ایمان والو یې را ډېر دی نو ډېر وو شنو نو صاحب او هغه څوک وته چې کله پرانګه دی راغلی دي او یو میاش محاصره وا کوشي د مدینه لا نو صاحب او مدینه دي دي پاغه څوک وکی لیکن د پیغمبرانو باندې په بدل شي وی چې هغه ته چر یره په لاغلی چر وی کله بيد الله ایندا خبره صحیح ده نه خیر کوز معنی ده کلام کی تخطی ده کلام کټته وای شي خیر کوي حتی تنبیه کولی چې ویل به پیغمبر د تسل حتی یقول الرسول لهم تسبیه تسبیهن رسیدلو دی تماری تاوانونا او بدنی تکلیفونا او جرکولشیو دا پرس تردی پوری چی ویل با پیغمبرانو دویتا دا تسلی خبری ایچوا یعنی اگا خپل مرگرو لبا پیغمبر تسلی ورکولا خپکی گیمو خیر دی دا بلک اون تکلیفی پوشی تا مسلی منلو نبا دا تکلیفونا رازی خوا ایسی دا پیغمبر بولا تسلی ورکولا اغه خپل مرګر ولا خیر دا تدریب وای او دا به سو وخت دا به ختم شي الله به انداد رو دیږي ښا والذین ويقول الذين ويقول الذين جمله داسره دا یقول نه دي دا دی الذين څولګا او ویل به هغه کسانو امنو چې ایمان له ورو ماود پیغمبر سره ان یکم چې پیغمبر مرګریو صحابه د پیغمبر ویل باغی متا نصر الله کله به امداد دار اوس خبره ټیک شو پیغمبر بوله تسلی ورکولا او چې کوم عام ایمان والو زکه د عام ایمان والو د پیغمبر کا صحابه ولې نه د ایمان والو او د پیغمبر د ایمان داغای داغا د بهادری د زمکه د اسمان فرق د پیغمبر په شان دی یو بهادر هم زمکه دی په انسانانو کې او د مثال نبی علیہ السلام موجود دی وخت دلمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزوه احد کې صحابه تختیدلی دي تیر په درشي کې چې کفار دو شاه رحمن دوباره حمله وکړه لیکن نبی رسول الله په میدان کې ولاړ دي کله چې د حنین بوا کې د غزوه حنین بوا کې چکلا شروع د فتح مکه نه بعد طائف باندې چکلا طائف مکه کو چکلا صحابه د مسلمانانو حمله وکړه نو باقي کوم هغه خلک برن پغرونو کې دارنګ نبی علیہ السلام او مرګلی داغه خپل فقط باندې ته د پرنه گزار آسان دی اعلان دی نو گزار په پر باندې ګران دی نو هی په پرنه گزار نو شو پر دغه شو نبی علیہ السلام او صحابه چې کوم صحابه کرام نبی علیہ السلام نو نبی علیہ السلام سره بعد یې صحابه ابو بکر صدیق دارنګ باندې نو باندې باندې هغه یو سره ایثار شو او درې دل ورتا او نو ټول خپل پښو ینه غی ځان بچو اخو دی خوښو هند میدان نشټ نبی علیہ السلام او میدان کولار دی ولاجه وای ان نبی الا کد انا عبد المطلب خوښ زه پیغمبرم دروغ جن نه یم او زه د عبد المطلب اولاد کیم زه د تیسته والا نه یم خوښ خوښ نو خبره راشه دا چې نبی علیہ السلام د دې نشان مونږ ته قائم کړو مونږ ته کودلې دي چې پیغمبران د میدان نه تښتې نه وښه ورته تر دې پر چې ویل په پیغمبر دې ته تسلی خبره پیغمبر به تسلی ورکوله مرګورلا او ویل با کسانو چې ایمان اورو د سره دې پیغمبر سره چا دې پیغمبر وو وی به متا نو سره کړي به یم دادا عام خلکو با چې کوم دې پیغمبر نو مرګري وو ای به پیغمبر دې چې دا الله امداد بکرا راځي الا خبر دا اننا صلی الله کریم دې امداد دا الله دې دې کان الناس محمد واحدا او خلق ټول گئے په توحید باندې نو خلاف او خلق په توحید کې فبعث الله النبي را لګل والا پیغمبران مبشر دی ور کوم کې مونږ کوتا پس نه مونږ کوتا پس د بیان او یې ور کوم کې نه مونږ کوتا پس د بیان وان جن ما عمر کتاب اور لګل والا دې سر کتاب دې پیغمبران سر کتابونه بها کی جستار جی لیاقما دیر بعد یې مې سره کتاب الله کتاب په مې دی کې په مې دخل کو کې فیما باز کی چې خلاف وکړه اختلاف وکړ کو پای کی یا دې بارا چې فیصلو کی پیغمبر امین دخل کو کی فیما باز کی چې اختلاف وکړ کو پای کی پاغ مسله دوی کی او مخ درو بی اختلاف ون کو په مسله دوی کی لله دین مگر کسانو او تو هو تو پرشور د الله کتاب می بعد ما پس دا نه جاتم ویا چرګو دي تو واځي هدايت دوی بغی ام اختلاف بکو بغی ام بینهم دا بغی ام دا مختلف سن گیده خلاف بکو بغی ام بینهم دو جزد زدینا فکول میں اسکلاف فرسو سرا فہاد اللہ فدوفیق ورکو اللہ آگسام لآمنو چیمان والا بو پینام دار لاکی لیماغ مسئلہ دے چخ جر اختلاف اکرخل کو پائی کی میرا کی دہتنا توفیق ورکو اللہ بید نیبو پنفل سرا یا فہاد اللہ توفیق ورکی اللہ لماغ مسلح دا اختلافو فی یہ اللہ تا ایمان والا معلوم دی کنا کوشی متوفیق ورکی اللہ قسام لے آمنو چھ ایمان والا دی لماغ مسلح دا اختلافو فی چی خلاف کئی خلق پائی کی دا حق نابید نی پو توفیق ورکی اللہ تو کون پر سرا واللہ ویختی من انشاء واللہ توفیق ورکی من انشاء و چالی جو خوشی الہ سلات مستقیم بطرف دلال میں ام حسنتم آیا گمان کوئی تاسو اندت کل جنہ کیدان بچی جنتا ولما یاتکم فهد الله لذیق ورکی الله هغه سان له امن چې ایمان والا دی یعنی پهلند الله کی چلا د په چر داد دی لایک دی لما مسری ته چې اختلاف کې داخله پای کې د حق نه به دی په حکم سره اولا توفیق ورکی چا جو کې په طرف دلا نه نه ام حسین کای ګمان کوی تاسو اندر خل جننا کیدان بچی جنتا ولما يأتيكم او قام قانا بلا غيتا وتعالى دا کسان د دیشي مخ کې سره سنا مسد هم الباسا ذویرو غيتا ماری تاون نو دلا او بنې تدریفنا وذل ذلو او تقول شو حتا تر دې کور یو کور رسول چې وې په پیغمبر دیت تسلې خبرې او وې با کسانو امنو چې ایمان راوړ مو دې پیغمبر سره وې دې متا نصر الله کر به امداد الله الا خبردار ان نصر الله قريب لیکن امداد الله نزدې نه